जगह नहीं और डायरी में ये हैश्ट्रे पूरी भर गई है, भरी हुई है जले बुझे अटके ख्यालों की राखबू से। ख्याल पूरी तरह से जो के जले नहीं थे, मसल दिया या दबा दिया था बुझे नहीं, वो कुछ उनके टुर्रे पड़े हुए हैं, बस एक दो कशी लेके कुछ मिसरे रह गए थे। कुछ ऐसी नज़में जो तोड़कर फेंक दी थी इसमें धुआं ना निकले, कुछ ऐसे आशार जो मेरे ब्रांड के नहीं थे वो एक ही कश में खांस कर एश्ट्रे में घिस के बुझा दिए थे। इस एश्ट्रे में ब्लेड से काटी रात की नब्ज से टपकते सियाह पतरे बुझे हुए हैं, छिले हुए चांद की तराशें जो रात भर छील छील कर फेंकता रहा हूं। घड़ी हुई पेंसिलों के छिलके ख्याल की शिद्दतों से जो टूटती रही हैं। इस एश्ट्रे में हैं तीलियां कुछ कटे हुए नामों नंबरों की, जलाई थी चंद नज़में जिनसे धुआं अभी तक दिया सिलाई से झड़ रहा है। उलट पुलट के तमाम सफों में झांकता हूं कहीं कोई टुर्रा नज़म का बच गया हो तो उसका कश लगा लूं। तलब लगी है, तलब लगी है। यह एश्ट्रे पूरी भर गई है, यह एश्ट्रे पूरी भर गई है।